podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 13 czerwca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do zakupu myśliwców F-35 namawia Polskę prezydent USA. Były zawodnik MMA, Mamet K., usłyszał 11 zarzutów, m.in. paserstwa. Co czwarte utonięcie jest spowodowane pływaniem po wypiciu alkoholu. Rozpoczęła się kampania Pływam bez promili. Do zakupu myśliwców F-35 namawia Polskę prezydent USA. Podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem Andrzejem Dudą Donald Trump mówił, że są to najlepsze tego typu maszyny na świecie. Tuż po podpisaniu przez prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski umowy o współpracy w wojskowości, obaj politycy wyszli przed Biały Dom, by zobaczyć niski przelot dwóch myśliwców F-35. Na późniejszej konferencji prasowej amerykański prezydent poinformował, że Polska chce kupić takie maszyny i zachwalał jakość myśliwców. W ubiegłym miesiącu bardzo ucieszyła mnie polska deklaracja o zamiarze zakupu 32 amerykańskich myśliwców F-35, takich, jakie właśnie zobaczyliście. Chwilę temu byliśmy świadkami niezwykłego przelotu tych wspaniałych myśliwców, które przeleciały nad Białym Domem. W poniedziałek jedną z baz, gdzie stacjonują nowoczesne myśliwce na Florydzie, oglądał polski minister obrony Mariusz Błaszczak. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Waszyngton. Sekretarz generalny NATO z zadowoleniem przyjął zwiększenie wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jens Stoltenberg umieścił krótki wpis na Twitterze po podpisaniu przez prezydentów Polski i USA deklaracji w tej sprawie. Do naszego kraju przyjedzie dodatkowo 1000 żołnierzy. To pokazuje silne zaangażowanie USA w europejskie bezpieczeństwo i siłę więzi transatlantyckich, podkreślił szef sojuszu. Sekretarz generalny wiedział o szczegółach planowanej umowy, bo przekazał je w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w kwaterze głównej NATO. Jens Stoltenberg mówił wtedy, że zwiększenie amerykańskich wojsk w Polsce wpisuje się w strategię wzmacniania wschodniej flanki NATO i zwiększa bezpieczeństwo całego regionu. Po aneksji Krymu przez Rosję i agresji na wschodzie Ukrainy, Sojusz Północnoatlantycki ustanowił nowe oddziały szybkiego reagowania, a do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę wysłał 4 bataliony po 1000 żołnierzy do każdego kraju. Szef sojuszu przypomniał też, że NATO zgodziło się ostatnio zainwestować prawie 270 milionów dolarów w infrastrukturę wojskową w Polsce. Chodzi o magazyn w Powidzu dla amerykańskiego wojska. Mają w nim być przechowywane pojazdy opancerzone, amunicja i broń dla stacjonującej w Polsce Brygady Stanów Zjednoczonych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były zawodnik MMA, Mamet K., usłyszał 11 zarzutów, m.in. paserstwa, naruszenia nietykalności policjantów i zlecenia podpalenia samochodu. Prokuratura wysłała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt. Zarzuty są częścią obszernego śledztwa, mówi prokurator Tomasz Tadla. Które dotyczy wprowadzania w Polsce i w Republice Czeskiej i na Słowacji fałszywych banknotów euro. Jest też mowa o handlu kradzionymi samochodami. Mówimy o pojazdach o wysokiej wartości zarówno zakupu, jak i tej wartości, która towarzyszyła im w obrocie już jako samochody pochodzące z przestępstw. Mamedowi K. grozi 5 lat więzienia. Co czwarte utonięcie jest spowodowane pływaniem po wypiciu alkoholu. W całym kraju rozpoczęła się kampania Pływam bez promili. Osoby, które wchodzą do wody po spożyciu alkoholu, zawsze przeceniają swoje możliwości, mówi Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego Stołecznej Policji. Połącza się myślenie, że jesteśmy superbohaterami, że możemy się założyć o przepłynięcie jeziora, przecież wzdłuż, zanurkowanie na godzinę, a tak niestety nie jest. Jeden z ambasadorów akcji, ratownik Jakub Friedenberg, mówi, że wiele osób nie potrafi pływać, a mimo to wchodzi do wody. Nie da się postawić ratownika na każdym metrze, nie da się wszędzie zrobić kąpielisk strzeżonych i ludzie będą się kąpać w miejscach, gdzie ratowników nie ma. Ale jeśli będą umieli pływać tak naprawdę dobrze, to będą w sposób bezpieczny z tej wody korzystać. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce umiera o 84% więcej osób z powodu utonięć niż w krajach Unii Europejskiej. Władze Warszawy podpisały umowę na dostawę 213 tramwajów. Producentem będzie koreańska firma Hyundai. To największa tego typu umowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Pierwszy koreański tramwaj pojawi się w stolicy za 3 lata, mówi prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski. Tramwaje będą ciche, tramwaje będą zużywały mniej prądu dzięki ulepszonym systemom zasilania. Tramwaje będą zużywały mniej szyn, ponieważ są lżejsze, będą miały więcej wózków, będą cichsze i wewnątrz, i zewnątrz. No i oczywiście tramwaje nie będą generowały spalin. Mają także poprawioną w stosunku do dotychczasowych modeli ergonomię, tak aby pasażerom wygodniej, komfortowo się nimi podróżowało. Wartość zamówienia to ponad 1,8 mld złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nad zachodnią i północną Polską przejdą burze, którym będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, mówi Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii. Miejscami występować będzie silny wiatr. Możliwość jest nawet przekroczenia w porywach 100 km na godzinę. Nie można wykluczyć opadów gradu, miejscami nawet dużego gradu, kilkucentymetrowego, silne opady deszczu. Dziś na zachodzie upalnie nie będzie, natomiast na wschodzie dalej gorąco z temperaturą powyżej 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska w 601 wydaniu Ciemnej Strony Mocy przy mikrofonie, Ela Różycka za konsoletą. Do 6 rano rozpoczęła swój dyżur. Oj, dziś będzie głośno po Ciemnej Stronie Mocy. Dla starszaków ważne odgrzebki o smaku wspomnień na 601 nasze spotkanie po Ciemnej Stronie Mocy, a dla młodszych obowiązkowy przewodnik muzyczny. Możemy dzisiejszą audycję podpisać jako taśma do samochodu z dopiskiem 60 i dodatki. Dziewięćdziesiąte. Anybody out there? Is there anybody out there? Is there anybody out there? Thank you. Baby, baby, I'm gonna leave you home. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes along. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Every single day.

Fate No More Easy. Najpiękniej brzmiało oczywiście z soboty, niedzielę i z soboty na niedzielę. To najlepiej przed czwartą rano, jak były nasze wakacyjne czterogodzinne spotkania. Tak troszeczkę dzisiaj z kapelusza, pięknie napisany na grupie. Fate No More, Pearl Jam, Soundgarden, System of a Down, Skankanazi, lista długa. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. Toxicity to był pierwszy album, kiedy usłyszałam System of a Down, chociaż to był 2001 rok. Troszkę przechodzimy, 90. dodatku. Taki jest tytuł taśmy magnetofonowej, tudzież składanki na dzisiaj do samochodu. A Skanka Manzi? Charlie Big Potato. I wracając do wielkiej czwórki z Seattle, 12 minut do pierwszej. Friends. pill. Maybe I could use some help. But hell, you want something done right? You gotta do it yourself. Maybe life is up and down, but my life's been what till now? I crawled up your butt somehow, and that's when things got turned around. I used to be alive, and now I feel pathetic, and now I get it. What's done is done. Just leave it alone and don't regret it. Sometimes some things turn into dumb things, and that's when you put your foot down. Put your foot down. Why have to go and meet somebody like you? Like you. Why have to go and hurt somebody like me? Like me. And if you do somebody like that. Looks like I'ma do everything myself. Everything myself. Maybe I could use some help. But hell, if you want something done right, you just do it yourself. Got it. Maybe life is up and down, but my life's been what till now. Got it. I crawled up your butt somehow. Got it. And that's when shit got turned around. Got it. I used to be alive, so pathetic, but now I get it. What's done is done. I know you just leave it alone. Don't regret it, but sometimes some things turn into dumb things, and that's when you put your foot down. Put your foot down. Why you have to go and meet somebody like you? Like you. Why you have to go and hurt somebody like me? Like me. How could you do somebody like that? But you know that I'm never coming back. Somebody like you, like you. Why'd you have to go and hurt somebody like you?